powiedzenia. Ostatni tydzień trochę sprawy pozmieniał. Jak to dokładnie było, opowiedzieć nie umiem. Zobaczyłem cię w wieloosobowym tłumie. Z daleka słychać szum, jak w co ja tutaj robię. Nasza wspólna koleżanka przedstawiła nas sobie. Zostaliśmy później sami pod tamtym zegarem. Nie trwało to długo, zamieniliśmy słów parę. Jedno z drugim zdanie, kulturalne pożegnanie. Jeszcze nie przypuszczałem, co się później stanie. Przypadkiem potem spotkaliśmy się w mieście. Czekałaś na kogoś, ale jeszcze było wcześniej. Gadaliśmy długo, odprowadziłem cię na miejsce. Ale odchodząc zapomniałem zabrać serce. Nie mogłem w to uwierzyć, no kurczę blady. Obiecałem sobie kolejny taki przypadek. Nic na to nie poradzę. Znaliśmy się z widzenia. Pisane nam być razem. Kocham cię, do zobaczenia. Zdobyłem twój numer komórkowego telefonu. Znam twoją ulicę i twój numer domu. Chodziłem w okolicy, śledziłem cię ukradkiem. Żebyśmy znowu mogli się spotkać przypadkiem. Czasem zdajesz mi się być wyniosła taka. Wiem, że nie mam basenu i białego Cadillaca. Tak prawdę mówiąc to z kasą ledwo wszędę. Lecz jeśli chcesz mieć fortunę, to dla ciebie ją zdobędę. Koleżanka powiedziała mi, że masz przyjaciela. Od tamtego czasu nienawidzę Pattaya. Złożyłem sobie ostatnio obietnicę nową. Gdy gość będzie u ciebie, przetnę mu linkę hamulcową. Bo marzę o tym i chciałbym być pewien, że koleś rozbije się na jakimś przydrożnym drzewie. Związką kwiatów przyjdę na jego pogrzeb i będę cię pocieszał, mówiąc, że w niebie jest dobrze. Nic na to nie poradzę. Znaliśmy się z widzenia. Pisane nam być razem. Kocham cię, do zobaczenia. Nie będzie lepiej, więc nie będę kłamał, że będzie lepiej. A żebym się nie łamał, radził mi kolega, dosyć dobrze znanym. Musztarda po obiedzie, dawno jestem połamany. Na widok urodymej pani, nawet murzy nie bledną. Na to co do ciebie czuję, lekarstwo jest jedno. Proszę, spotkaj się ze mną, już masz moje serce. Dałbym ci drugie i trzecie, gdybym miał ich więcej. Przez to co czuję, świat się piękny wydaje. Nawet ten samobójca, zdychający pod tramwajem. Dziewczyno, powiem ci pokrótce, masz mnie jak na talerzu. Weź tylko sztućce dla ciebie na deszczu. Godziny bym moknął, a nawet telewizor wyrzucił za okno. Kończę ten list, szkoda, że cię tu nie ma. Kocham cię, do zobaczenia. Nic na to nie poradzę. Znaliśmy się z widzenia. Pisane nam być razem. Kocham cię, do zobaczenia. Nic na to nie poradzę. Znaliśmy się z widzenia. Pisane nam być razem. Kocham cię, do zobaczenia.